پیرینم پیرینم هرچند ساختاجینم بلام هیوام نبراوا دلی خوم بجینداوا من پیرینم پیرینم هرچند ساختاجینم بلام هیوام نبراوا دلی خوم بجینداوا لگال دایکی شیرینم سارش دکین درینم هیوا بخشین بو هموان دیشر مواسرینم بخشین بو هموان دیشر مواسرینم القی بیست و چهار پلک زیرینه جوان او چیه بارون؟ آیتی نوتا؟ باشا کمیک پیش استا آوت خوارده و اوش آو دی وره بارون بارون استا باشتری وایا کواته با بروین پیرین بتنها بردوام لگشتکی بدری جایی همو روژکه پیرین با پیر اکات کاتی ایواره یو برسیتی قاچکانشی با تاوتی لاواز بون بلان پیرین به هیوانیا پیرین و بارون بردوام لرویشتن با اوی بزوی بگن لای با پیری لما رو کرد مرو او چیه؟ سگکی زورگم شید سیر که چیت کردوه؟ هموش یک دویران کردوه با تواوی بلسته های گمشا سجی بچوک هره بیا بدخوشم لنه او دبم تکایه بوسته گورم لی خوش با اوسته گیمینه تکایه گورم لی خوش با تکایه چی؟ واتا من لی خوش بم نخیر من اوسته لنه او بم ای کشم برو بخو سیری که برو برو بزنه چی بسر گلکانی من هی نوه داولی برد نیکم گورم تکایه لی خوش با تکایه لیکم نخیر من لی خوش نبم همو خیزانه کم پشتیم بم خانوشوشه و گلکانی نایی بستوه مادم اما سجی توی عبی تو قربوی زیانه کانی من بکی توه بلام گورم هر زو زانیم تو ناتی به پارکان با من بگرینی توه کواتا و سگم بداره با طولی خوبی لیب کموه تکایه گورم من پارکه ایدم تکایه ازاری سگه کم مده گورم او زیانی بر گلکان که تو پارکه چنه تکایه پیم بله همو او گلانه که شواندویتیو و پاره مرکانکانیش به یکوا هر همویان اکاتا پانزه فرانچی تواو زور داویلی برد نکم گورم بلا من تنها پینز فرانکم پیا هر اواندن پیا گورم تکای لیمی ور بگرا لبری او پاره ماوا اتوانم من ایشت بابکم گورم هموش تیکه کم بوی بتوانم ده فرانک که ترت پی بدم هموش تیکه کهید؟ و دیاره تو هیچ پاره چی ترد للانیه؟ لبروی من گشته کم هر اون ده پارم پیه گشته که؟ یعنی تو با تنیاتی به گشت بکی؟ کواتا دی با بیبم اما او پینز فرانکی که باست کرد ایسا منو تو هیچ کمان قرزاری اوی تر نیه او تو براسته گورم؟ پیویز نکا من ایشت بوفکم؟ پیویز نکا خود توشتکانه تیگ نده و ساگه کد او کاری کردوه زور سپاس گورم و تید که با تنیا گشتکید؟ ای بوچو اروید؟ ارون بو مارو کرد مارو کرد؟ اوی زور دوره بله اینی کم تو پینز روشت پیویست بوی بگی با اوی ایستاش که تو هم پینز فرانک دهو بمن ای چون با رگای خوار نکرید باشا اتوانم لرگای ایش بکم یم برو لدارستان دوزمه و ای خوم هر واحد جگه لوش و هستکم همیشه رگای که بو سرکوتنم اما چیا؟ پارکه بگره اما نتوانم هم پاره لتو ور بگرم تو تنیا منالشید زور سپاس گورم بلام من سورم لسروی که تو پارکه ور بگری بلام برون حالای کردوه ابه منیش بازکی بدم اگر من پارکه ور بگیرم و اوشتی که زور نارواه برم بر تو کردوما کواتا لم بارو دوخیا زور داویلی برد نکم گورم چی بچوک؟ چاور رکش تیک لبیل چو؟ هی! امانه لنا اصلانه ابون که سگه که تو شکاندویتی و تو پارکش دو امانه هیتون بیگره زور سفاس ام گلانه زور جوانن بونیشن خوشا اگه داری خود با خود لگل لراستی دا پیرین بخیرای پشیمان بویاوا ای توانی پینج فرانککا لپیاوکا ورگریتاوا بالام استا چیب کت تنها پاره یک جمی پیماوا هر وحا زوری شی برسیا بیم پاری حال گرم با بیانی بارون ورا. هی کچی بچوک، ها اتوانیو گولانم بدیته چی؟ بس هیریان کم براستی بونیان زور خوشا. اچم با مالا خزورانم بولای دزگیرانه کم چنه پارته با ام گولانه؟ باشا بلام چی او دیاره حتا استا نرخ دیاری نکردو که واتا با من نرخی بلایم منم ام گولانه دلیب کرم با چل سانتیمو ای تو بیره چنه یکی تو باشا فرمو. یک دو سه چوار تا زور سپاس. خواهی گیان، خواهی گوره بزهی پیم دهتا و ای کرو پیاو به تو گلکانم لی بکره. بارون، سریکا، همو گلانه فروش که گل فروشه که پیدا بوم. لنخی دلماو از باستا کم خواهی گیان. دی بارون، بابرون هنه خواردن بکرین با خو من. بابرون، او نخواردن بکرین تاوکو گده من پرکین. وره بارون؟ تکایا اشه جنانی برژاون پی بدا لگل برای که زور که هو پنیریش تکایا خیره با هیچ پاره کت پی اکچی بچوک؟ بله پاره اوشتانه چنی که کت؟ چل سنتی مو اکا چل سنتی مو؟ ده بیست سی چل سنتی مو اتوی انا بله اموی بلام تنها ننکا چند اکتبه؟ باشا اتوانی اونانانم بدهیته؟ بله، بلام امانه سی روشه دروز کراونو کونه و کمی کش راق بوه کشنیه، مادم اونانانه هرزانن من اوانه مویت ایده زور باشا، بو هر دانه ایشان دو سنتیمو که واته چور دانه مویت؟ ببوره زور چاورت بی خو بارون بس بارون اوی ماو بابو بیانی بیت نخیر بارون بارون زور باشا او پرچه هم بخو و همینیش دنه که تره خوام امرو روژه کی شیدارو گرمه تا تنانت شنبایکی شینیا. پرین و بارون زور تینویانه بلام هیچ رو بارو دریاچه اگلو نیزیکانه نیا تنانت دلو پا اوه کشیلی نیا ها بارون سرکا داریت نر لحرکو یک داریت نری لبت او اوه شیلی دی بابروین دی خیرکا لکو تایی دا اومان دوزیه و پیموتی آمان دوزیه و سیری کرو بر بزور زمک به ایروشک بوبه کس لمالا ویا؟ سلاو ها؟ کس لمالا ویا؟ Thank you. باران بارت بارون باران بارت دلوپ بارانی زور گوره لآسمان یا تخواره و بلان پیرین گرنگی باو نایت لگل بارانا سرقالی خوارنوی آوی بارانا چون که زور تیمیان بو بارون سيركه بلك زيرينا بيرين تا استا بلك زيريني اوا جواني نبينيوا كهر حوت رنگكي اوا بجواني در كوتبت بيرين اليت استا ابي دايكو باكم لبهشتوا سيري او بلك زيرينا جوانبكن بيرين بتعطي لو بروايايا بارون ورا كاتي روشتنا پیرین هرچی پاری پیماوا اید بنانو خواردن چون که تواوی گشتکیم با مراو کرد ابه به پر تواب کن بلان پیرین بردام لرویشتنو به هیوانه بوا هرچند ده گشتکیم به بی خواردنو به بی شوینی مانو تواب کن پیرین به هوی اوی شوینی مانوی نیا سرمایه بیت توشی تا یکی زور ابیتو اکویت سر زویه که القیده هاتو لا چیرو کی پیرین گودری شکی من پاری کول من پیرینم پیرینم هر چند ساخت آجینم بلام هیوام نبراوا دلی خوم بجینداوا من پیرینم پیرینم هرچند ساخت آجینم بلام هیوام نبراوا دلی خوم بجینداوا لگال دایکی شیرینم سارش دکین برینم هیوا بخشین بو هموان دیشار مواسرینم هیوا بخشین بو هموان دیشار مواسرینم براوا دلی خوم بجین داوا